ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่4จิตวัตถุกับนามรูปวิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์จะตีตกหรือจะเติมเต็มพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2552 ไม่รู้จะนึกพูดเรื่องอะไรดีเอาว่าท่านอยากรู้เรื่องอะไรก็เป็นแบบคุยกันเนี่ยอะไรก็ได้นึกอะไรขึ้นมาก็คุยกันถามกันองค์เก่าก็ได้องค์ใหม่ก็ได ้ขอกราบเรียนถามท่านพระเดชพระคุณอาจารย์ครับคือท่านในทางการแพทย์นะครับเขาจะถือว่าจิตเนี่ยเป็นการทำงานจากสมองก็เลยอยากทราบว่าทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจะอธิบายเรื่องจิตยังไงครับ โอ้ก็ถามเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องนั้นมันก็เรื่องสำคัญเลยเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมลึกซึ้งแล้วก็เป็นตัวที่มาทำงานในการที่เรามาพูดตอบกันนี้ด้วยเราจะตอบเรื่องจิตเราก็เอาจิตนี่แหละมาใช้งานใช่ไหมจิตก็เป็นเรื่องของส่วนสำคัญของชีวิตถ้าว่าตามหลักพุทธศาสนาแบบว่าเอาตัวหลักพื้นฐานนะอย่างที่เราบอกว่าเออธรรมชาติเนี่ยมันก็มีข้ามันอยู่ตามธรรมดาท่านเรียกว่าธรรมนะสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ตามธรรมดานี่ธรรมเนี่ยที่คนทั่วไปรู้จักก็เรียกว่ารูปธรรมรูปธรรมก็พวกวัตถุอะไรต่างๆพวกนี้พร้อมทั้งความเคลื่อนไหวความเป็นไปข้ามันเนี่ยเรียกว่ารูปธรรมเป็นรูปพูดสั้นๆทีนี้พุทธศาสนาบอกว่ามันไม่ใช่มีแค่รูปมันมีนามด้วยก็เลยเป็นรูปนามถ้าพูดยาวก็แปลว่าธรรมมีสองคือรูปธรรมกับนามธรรมนี่ถ้าพูดให้สั้นลงไปก็เหลือรูปกับนามและชีวิตของคนเราเนี่ยก็ประกอบด้วยรูปกับนามเวลาเราพูดถึงคนสั้นๆเราก็เรียกนามรูปกลับกันซะนี่รูปกับนามนั่นแหละเวลาเอามารวมกันเราเรียกว่านามรูปถ้าชีวิตเรานี่ตอบสั้นที่สุดก็นามรูปก็มีแค่ส่วนที่เป็นนามถ้าส่วนที่เป็นรูปเนี่ยแล้วถ้าหากว่าจะพูดให้แยกแยะชัดเจนไปก็จะไปขยายว่าเออรูปเนี่ยแยกไปเป็นอะไรบ้างแล้วก็นามแยกเป็นอะไรถ้าแยกอย่างง่ายที่สุดก็แยกนามเป็น4เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างที่เราได้เรียนกันแล้วรูปตอนนี้ยังไม่แยกก็รูปหนึ่งแล้วก็นาม4ก็เรียกจัดเป็นกองกองเรียกว่า5 กอง5 ขันธ์ก็เป็นเบญจขันธ์หรือขันธ์5เนี่ยชีวิตเราก็อย่างเงี้ยนี่เราจะเห็นว่าชีวิตมนุษย์หรือที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยมันก็ต่างจากพวกวัตถุทั้งหลายที่มีแต่รูปธรรมเพราะมันมีนามธรรมด้วยนี่นามกับรูปเนี่ยเป็นชีวิตของเรานั้นเราไม่ได้มีเฉพาะรูปอย่างเดียวมีนามด้วยสองส่วนประกอบกันทีนี้มันมีปัญหาที่มนุษย์เถียงกันมาว่านามก็คือจิตใจด้านจิตใจนะมันมีจริงหรือมันเป็นเพียงผลจากรูปพวกนักวิทยาศาสตร์ฝ่ายวัตถุนิยมเนี่ยมักจะถือว่านามจิตใจไม่มีเป็นเพียงผลของรูปถ้าเถียงกันมาอีกพวกหนึ่งถือว่านามจริงๆจะมีจริงไอ้รูปเนี่ยไม่มีรูปเนี่ยปรากฏเพราะมีนามถ้าไม่มีนามไม่มีรูปปรากฏแล้วรูปที่แท้เป็นยังไงก็ไม่รู้นามมันก็บอกเราตามที่มันเนี่ยจิตมันคิดมันเห็นมันรู้มันรับทราบยังไงเนี่ยที่จริงมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ในวัตถุที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นอย่างที่เรานี้หรือเปล่านะ เราก็ไม่รู้นะเรารู้ไปตามที่เรียกง่ายๆว่าจิตมันบอกนะเพราะนั้นพวกนี้ก็บอกว่าคุณที่จริงอะรูปสิไม่มีไม่มีแต่นามที่เรารู้เรานึกว่ามันมีมันเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจิตมันบอกเท่านั้นเองมันก็เถียงกันมาอย่างเงี้ยนะไม่รู้กี่พันปีแล้วนี่มาวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นฝ่ายที่เอาแต่วัตถุมานานนานมากแล้ววัตถุมุ่งไปที่ว่าเอ้าจะถือว่าอะไรมีจริงก็ต้องตรวจสอบพิสูจน์สัมผัสได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยถ้าไม่งั้นแล้วก็ไม่ยอมรับเนี่ยก็ถือกันมาอย่างนี้นะวิทยาศาสตร์ถือกันมาถือกันมานานจนกระทั่งมาถึงเมื่อไม่นานนี่เองขึ้นศตวรรษเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็เกิดสงสัยขึ้นมาเข้ายุคที่ถือว่าเจริญที่สุดเลยเกิดมีนักวิทยาศาสตร์ที่หัวก้าวหน้าเป็นผู้นำทางด้านฟิสิกส์บอกว่าไอ้ที่วิทยาศาสตร์ได้รู้กันมาเข้าใจกันมาแล้วภูมิใจกันมานักว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เข้าถึงความจริงที่แท้นะยังไม่ถึงเลยบอกว่าวิทยาศาสตร์จะนำเราให้เข้าถึงความจริงได้แค่เงาของความจริงนี่คือคำตอบของวิทยาศาสตร์ในยุคที่เจริญที่สุดพอเจริญที่สุดแล้วกลับเลยแต่ก่อนที่ภูมิใจอะไรต่ออะไรนี่จะถือว่าเป็นจริงได้ต้องวิทยาศาสตร์ยอมรับนักวิทยาศาสตร์พวกนี้ก็เกิดความสงสัยว่าไอ้ที่ว่าวิทยาศาสตร์บอกเป็นจริงเนี่ยที่ว่าตรวจสอบได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูอะไรต่างๆเนี่ยมันจริงหรือเปล่าไอ้ที่เรามาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันผ่านจิตเท่านั้นเลยพอที่สุดก็ไม่รู้ว่าไอ้จิตที่ไปรู้เนี่ยคืออะไรแล้วถ้าไม่รู้จิตที่เป็นผู้รู้แล้วและไอ้สิ่งที่จิตมันรู้มันบอกเราเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราจะรู้ว่ามันผิดมันถูกยังไงมันเป็นจริงยังไงคล้ายๆว่าเราไปบอกว่าไอ้สิ่งที่ดูที่เห็นที่ได้ยินเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ใครเป็นผู้ดูผู้เห็นผู้ได้ยินและไอ้นั่นมันเป็นยังไงแล้วมันรู้ได้ยังไงมันบอกถูกบอกผิดนักวิทยาศาสตร์ก็กลับมาตั้งต้นใหม่เลยตอนนี้ก็เลยลอยตอนนี้ก็กลายไปเป็นยุคที่วิทยาศาสตร์ในกำลังกลับมาสู่การค้นหาความจริงกันอีกครั้งหนึ่งแทบจะเริ่มต้นเลยก็มาถามก็ว่าจิตคืออะไรแล้วทีนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่พยายามจะตอบเรื่องจิตแม้แต่ท่านคิดว่าไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีจิตได้ไหมว่ามันอะไรอย่างเงี้ยนะกลายไปว่าไปมามันวนอยู่นี่เองนักวิทยาศาสตร์ไปมาในที่สุดไปถึงระดับหนึ่งมันก็ไปเป็นนักปรัชญาแต่เป็นนักปรัชญาอีกแบบเขาเรียกว่านักปรัชญาวิทยาศาสตร์ก็หมายความว่ามันไปถึงจุดที่ตัวเองไม่อาจจะรู้ชัดมันก็เลยอยู่ด้วยระดับของการใช้ปัญญาเชิงเหตุผลอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่เรามาอยู่ในโลกปัจจุบันแล้วก็ว่าไปตามความเจริญของโลกที่วิทยาศาสตร์เป็นผู้นำในการที่จะมาตรวจสอบพิสูจน์ความจริงต่างๆแล้ววิทยาศาสตร์ก็บอกทำนองคล้ายๆว่าก็คล้ายๆพระพุทธศาสนาคือไม่ต้องอยู่ด้วยความเชื่อให้พิสูจน์ความจริงแต่ในที่สุดคนที่พูดกันเนี่ยเวลาพูดอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือเชื่อตามวิทยาศาสตร์บอกใช่ไหมเชื่อตามนักวิทยาศาสตร์บอกตัวเองไม่ได้เห็นก็อยู่ได้เชื่ออีกแหละตอนนั้นมันก็เลยไม่ไปไหนพุทธศาสนาก็บอกว่าเชื่อการรู้ศรัทธาปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวที่ว่าอาศัยต่อกันศรัทธานั้นเป็นตัวที่จะชักจูงหรือเป็นตัวนำเป็นตัวเริ่มต้นให้แล้วก็เป็นตัวจับจุด ที่จะได้ตรวจสอบศึกษาค้นคว้าไปหาปัญญาความรู้นี่ก็ความรู้อย่างไอ้เรื่องจิตเนี่ยก็ต้องถือแบบเดียวกับวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ถือประจักษ์ทีนี้จิตมันก็ต้องประจักษ์กับตัวเองต้องประจักษ์กับตัวมันเองตอนเนี้ยไอ้ที่เราไปประจักษ์รูปก็เห็นด้วยตาเนี่ยเราไปนึกว่าอันนี้เป็นวัตถุเราก็จะประจักษ์แต่วัตถุแต่ที่จริงวัตถุนั้นก็ไม่ประจักษ์จริงเราบอกว่าตาเห็นเรานึกว่าตามันเห็นจริงเปล่าเราเห็นด้วยตาเท่านั้นหรือเวลาเห็นจริงๆเนี่ยใครเห็นต้องไปถึงจิตใช่ไหมจิตใจรู้ไอ้ที่รู้เนี่ยรู้ที่จิตใจในทางพุทธศาสนาเนี่ยมีการแยกแยะเรื่องรูปธรรมชัดเลยบอกว่าเอาอย่างตาเห็นเนี่ยเรานึกว่าเห็นอะไรอะเห็นไม้เห็นอะไรเนี่ยนี่มันเป็นความจริงสองชั้นนะพอเราเห็นนี่ท่านบอกว่าเห็นแต่แสงเห็นสีแม้แต่สันฐานรูปทรงกลมเหลี่ยมอะไรต่างๆเนี่ยจิตจิตเป็นผู้บอกก็หมายความว่ามันไปต้องไปสู่การสรุปของจิตอีกทีจึงออกมาเพราะนั้นรูปแบบนี้ท่านไม่ถือว่าเป็นรูปที่ประจักษ์กลมสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นเรื่องที่จิตเนี่ยเอาจากไอ้ความรู้ขั้นที่หนึ่งที่สัมผัสด้วยทางตาเนี่ยแล้วจิตมันไปประมวลอีกทีหนึ่งแล้วบอกสันฐานว่าเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นไอ้ตาเนี่ยมันไม่ได้รู้สันฐานมันรับรู้ได้แค่สีแสงเท่านั้นเอง ก็รายงานมาลังระบบประสาทแล้วก็ส่ง แล้วก็ไอ้จิตนี่จึงประมวลแล้วก็มันจึงสรุปออกมาเป็นรูปร่างเป็นสวดทรงเพราะนั้นกลายไปว่าแค่ตาเนี่ยมันไม่พอมันได้แค่นั้นเองแล้วไอ้ที่จิตมันไปสรุปว่ามันเป็นทรงกลมทรงเหลี่ยมทรงอะไรเงี้ยแล้วมันจริงหรือเปล่าล่ะเนี่ยกลายไปว่าไม่แน่ใจแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็บอกไม่แน่ใจแล้วว่าไอ้นี่มันเป็นความจริงตามที่ว่าคือตอนแรกก็ไปหลงว่าเราเห็นด้วยตามันชัดอยู่แล้วนะวัตถุนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เปล่าไม่รู้จริงว่าที่จริงมันสองชั้นมันรับรู้ด้วยตามาชั้นแล้วจิตมันมาประมวลอีกทีหนึ่งตรงลงก็บอกว่าเนี่ยมันกลายไปว่าไอ้ตัวผู้ดูผู้รู้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้มันไม่รู้แล้วมันก็ไม่สามารถเข้าใจความจริงได้ก็เลยเข้าถึงความจริงไม่ได้ตรงลงก็ตันตรงนี้ทีนี้ทางพุทธศาสนาจะว่ายังไงก็เราก็มาแยกแยะคือในแง่หนึ่งพุทธศาสนาจะคล้ายกับวิทยาศาสตร์ในแง่ที่ว่าต้องเอาประจักษ์แต่ประจักษ์ในพุทธศาสนายอมรับหมด6ของนักวิทยาศาสตร์ยังรับ5ใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายก็แค่วัตถุรูปธรรมนี้ทางพุทธศาสนายอมรับจิตด้วยจิตก็ต้องประจักษ์อย่างความโกรธความอะไรเงี้ยความรักอะไรเงี้ยอะไรไปประจักษ์ได้มั้ยนอกจากจิตประจักษ์ไม่ได้ต้องจิตใช่มั้ยอันเนี้ยเป็นประจักษ์เลยแล้วมันก็ยังมาทําหน้าที่ที่มาประสานกลายไปว่าในที่สุดที่รับรู้เข้ามาทั้ง5ทางที่เป็นรูปธรรมเนี่ยต้องมารวมที่จิตหมดแล้วจิตเป็นผู้สรุปอีกทีนึงในที่สุดจิตกลายเป็นตัวรวมที่จะได้ความรู้ที่เรามารู้อะไรต่ออะไรเรามาพูดกันเนี่ยเวลานักวิทยาศาสตร์รู้อะไรแล้วมาสื่อสารคนอื่นเนี่ยมันเป็นการประมวลผลของจิตของตัวเองแล้วมันไม่ได้พูดตรงตามภาวะของรูปธรรมแล้วนั้นถ้าไม่เข้าใจจิตอันนี้มันก็ไปไม่ได้อันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องเข้าใจเรื่องจิตจิตก็ต้องประจักษ์ด้วยนี่ประจักษ์ก็การทำงานของจิตเป็นอย่างไรแล้วตามพุทธศาสนาก็บอกว่าชีวิตเป็นนามรูปก็มีทั้งรูปธรรมและนามธรรมท่านบอกว่าไอ้สองอย่างเนี่ยมันอิงอาศัยซึ่งกันและกันไม่แยกกันอยู่อันนี้จะไปบอกว่าวัตถุอย่างเดียวมีหรือรูปอย่างเดียวมีจิตไม่มีเป็นผลจากรูปก็ไม่ใช่หรือว่านามอย่างเดียวมีก็ไม่ใช่แยกกันก็ไม่ใช่อีกต่างหากกันก็ไม่ใช่ อันนี้ไอ้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาศัยซึ่งกันและกันแต่ท่านถือว่าเป็นสภาวธรรมมันมีอยู่นามธรรมกับรูปธรรมก็ทำงานอาศัยซึ่งกันและกันไปท่านไม่มาถือว่าอันไหนมีอีกอันไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นต้องอยู่ด้วยกันต้องอาศัยซึ่งกันและกันจะรวมกันจะเรียกสั้นๆว่านามรูปแล้วก็ถ้าแยกแยกไปก็แยกไปนามก็แยกไปแยกขั้นต้นก็สี่รูปก็เพราะว่าเป็นส่วนที่ว่าไม่ละเอียดซับซ้อนก็เลยพูดกลางๆไว้เพราะเป็นที่อาศัยของนามไว้ก่อนแต่ถ้าจะแยกก็ไปแยกเป็นมหาภูตรูปอุปาทายรูปหรือจะไปแยกไงก็แยกไปอีกทีตอนนั้นก็นักแยกเหมือนกันพุทธศาสนาก็แยกแยะคือก็เป็นลักษณะอันหนึ่งในแง่ว่าหนึ่งก็คืออัปจักแต่ของพุทธศาสนาเอาหกไม่เอาห้าสองก็เป็นนักแยกแยะวิเคราะห์ของเขาก็วิเคราะห์แยกแยะเราก็แยกทางด้านทั้งรูปธรรมนามธรรมแต่ไอ้เรื่องนามธรรมนี่เขาไม่เอาเขาก็เลยไม่ยุ่งในพุทธศาสนานี่ถือว่านามธรรมนี่แหละสำคัญจิตก็เลยแยกแยะเรื่องจิตนี่มากเป็นพิเศษจนกระทั่งการทำงานของจิตมาทำงานเป็นยังไงเป็นขณะขณะเกิดดับยังไงไงก็เลยมาเอาเรื่องนี้ละเอียดกว่านี้ในความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกายอีกนักวิทยาศาสตร์เมื่อเจริญขึ้นมาเพราะตัวเน้นเรื่องวัตถุเรื่องรูปธรรมเนี่ยเขาก็จะศึกษาเป็นเรื่องรูปธรรมหมดเช่นว่าเวลามีอารมณ์ความรู้สึกนี้ขึ้นมามีสารอะไรในสมองหลั่งออกมาเช่นคนมีความสุขไปตรวจดูสารเคมีในสมองมีสารนี้ต่อไปเราจะเก่งเนี่ยถ้าจับได้เลยใช่ไหมว่าเวลามีอารมณ์อย่างนี้แล้วเราต้องการอารมณ์ที่ดีอารมณ์ไม่ดีอันนี้มีสารอย่างนี้อารมณ์ดีอันนี้มีสารอย่างนี้เราก็จับได้แหละอารมณ์อันนี้ดีมีความสุขอ้าวสารนี้ออกมาจำไว้มีความรู้สึกเมตตามีความรักมีสารอะไรหลั่งออกมาอะไรนี้เป็นต้นต่อไปก็เราก็จะปรุงแต่งคนได้ต่อไปเนี่ยเวลาเขาใจไม่สบายเราก็เตรียมสารนี้ไว้ใช่ไหมพอเขามีความทุกข์ใจคุณมัวเดือดร้อนวุ่นวายว้าเวแล้วก็ฉีดสารปั๊บแหมมีความสุขยิ้มแฉ่งอะไรอย่างเงี้ยนะ ม ัน จะกลายเป็นสารเสพติด นี่แหละนี่แหละนี่เนี่ยนี่เนี่ยถ้านี่แหละครับเนี่ยที่ว่าเนี่ยคือไปเนี่ยมนุษย์พอไปทางวัตถุเกินไปเนี่ยมันหลงมันก็นึกว่ามันจะปรุงแต่งมนุษย์ได้ตามชอบใจทีนี้ว่าเวลาเอาเข้าจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าความจริงเนี่ยไอ้ที่จริงระบบธรรมชาติที่ว่ามันเป็นความประสานของรูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันต้ององค์ประกอบพร้อมบริบูรณ์มันจึงเป็นอย่างนั้นนี้เราเอาไอ้สารอันนี้ไปเนี่ยมันสอดคล้องกับระบบทั้งหมดหรือเปล่าเอาว่าไอ้สารนี่เป็นตัวทำให้เกิดอารมณ์อย่างนั้นจริงหรือว่าเมื่อมนุษย์มีความรู้สึกอย่างนี้มีอารมณ์อย่างนี้แล้วก็สารอย่างนี้มันก็มีเพราะว่ามันเป็นปัจจัยต่อกันระหว่างนามรูปหนึ่งถ้าเราอยู่ได้สารที่เราปรุงแต่งต่อไปเนี่ยมนุษย์ก็จะหนึ่งขึ้นต่อวัตถุนั้นไม่สามารถจะทำตัวให้มีความสุขได้เช่นอย่างนี้จะมีความสุขได้ต้องเอาสารนั้นมาฉีดถ้าไม่ได้ฉีดก็แปลว่าแย่แหละนี่ก็กลายเป็นหนึ่งขึ้นต่อมันแหละขึ้นต่อมันจะเรียกเสพติดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือหมดอิสรภาพต้องขึ้นต่อมันสองมันมีผลอะไรต่ออีกมันกระบวนการระบบของมันพอเข้าไปแล้วเนี่ยเพราะมันไม่ได้กลมกลืนเป็นไปในระบบของมันเองเนี่ยมันก็ไปเกิดความขัดแย้งเพราะว่าไอ้สภาพที่เป็นจริงมันไม่เป็นมันไปเป็นตัวไอ้ตัวนี้เป็นตัวแปลกปลอมเข้าไปบังคับต่างหากทำให้กระบวนการที่มันไม่เป็นจริงน่ะมันออกอาการนี้เพราะไอ้ตัวนี้สารเนี่ยมันออกมาเวลามีอารมณ์นั้นมันก็เลยไปบังคับให้เกิดอารมณ์นี้ขึ้นมาแต่อารมณ์เนี้ยนะไอ้สารเนี่ยมันไปขัดกับระบบทั้งหมดต่อไปก็อีกนานจึงรู้ว่าเกิดปัญหาขึ้นมา มีเรื่องมีความขัดแย้งมีอะไรอะไรออกแปลงแปรแปรปรวนทางร่างกายทั้งจิตใจอื่นอีกอ้าวทีนี้ว่าถ้าเรารู้ว่าการมีความสุขอย่างเงี้ยดีเราควรจะมีอย่างงี้ท่านถึงบอกว่าเราฝึกตัวได้มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกตัวได้เราก็มาฝึกเราจะเรียกว่าฝึกจิตหรืออะไรก็ตามมันก็คือฝึกกระบวนการของชีวิตนั่นเองอ่ะไอ้วิธีพูดนี่ก็คือว่าที่จริงมันไม่ใช่ฝึกเฉพาะจิตหรอกแต่ว่ามันเป็นจุดเน้นใช่ไหมความจริงเวลาเราฝึกเราไม่ได้ฝึกเฉพาะจิตหรอกมันฝึกทั้งระบบระบบชีวิตเนี่ยกระบวนการที่จะให้เป็นอย่างนั้นแต่จิตเป็นตัวนำหรือเป็นแกนก็ได้หรือเป็นส่วนประกอบสำคัญแล้วก็ฝึกตัวเราตามกระบวนการนั้นซึ่งเราจะเห็นว่าในเวลาฝึกเนี่ยบางทีก็มีวัตถุเข้ามาผสมเยอะเลยเช่นจะให้สติมันเกาะเนี่ยเราต้องอาศัยรูปธรรมอาศัยวัตถุอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เราฝึกจิตฝึกแล้วเวลานั้นไอ้ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เราต้องการมันก็เกิดขึ้นมาไอ้สารมันก็มาแหละใช่ไหมมันก็เป็นธรรมดาของมันเพราะสารนั้นเป็นตัวฝ่ายวัตถุที่มันจะได้กลมกลืนกันกับระบบของมันเพราะว่ามันเป็นระบบของรูปกับนามที่มีทั้งกายทั้งจิตกายมันก็จะต้องสอดคล้องเพื่อจะให้จิตที่มันมีความเป็นไปอย่างนี้ดำเนินไปได้มันต้องอาศัยร่างกายนี่เป็นทางเดินของมันเป็นที่ทำงานมันจะเดินไปได้อย่างนั้นมันก็ต้องให้มีสารมีอะไรต่ออะไรกระบวนการของฝ่ายกายนี่มารับมันสอดคล้องมันจึงไปได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็สอดคล้องอย่างนั้นทีนี้เราพอเราฝึกได้ชำนาญเมื่อเราต้องการเมื่อไหร่เราก็ทำจิตให้เป็นอย่างนั้นความสุขอย่างนั้นก็เกิดขึ้นได้ระหว่างที่ว่าเวลาต้องการสุขอย่างนี้ก็เอาสารเนี่ยมาฉีดและการที่ว่าฝึกตัวเองได้ดีแล้วก็นึกอยากจะให้มีอารมณ์นั้นเมื่อไหร่ก็ทำได้เอาไหนใช่ไหมเนี่ยทีนี้มนุษย์ไม่รู้หรอกนึกว่าตัวเก่งจะเป็นเจ้าแห่งธรรมชาติต้องการยังไงก็ได้ใช่ไหมก็เลยมาศึกษาที่จริงก็คือไปเอาปรากฏการณ์นั้นมาส่วนหนึ่งแง่หนึ่งแล้วก็เอามาใช้แต่ที่จริงไม่รู้หรอกว่าไอ้กับปรากฏการณ์อันเนี้ยมันเป็นเพียงปัจจัยตัวหนึ่งในกระบวนการนั้นซึ่งอาจจะไปเกิดความขัดแย้งอะไรต่างๆเยอะแยะฉะนั้นเลยกลายเป็นว่าไอ้กระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สมบูรณ์แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเกิดปัญหาอะไรต่างๆมากมายอันนี้ก็อยากจะให้ฟังหลักอันหนึ่งคือมนุษย์เนี่ยมักจะติดในหลักที่ผิดความเข้าใจที่ผิดอันหนึ่งก็คือมนุษย์เนี่ยคิดเรื่องเหตุผลแม้แต่พวกที่เจริญมากก็เรียกว่าคิดมีเหตุมีผลแล้วเนี่ยคือขั้นเหตุผลแล้วก็ถือว่าเจริญขึ้นเยอะแล้วนะไม่ใช่อยู่เรื่อยเปื่อยเลื่อนลอยคิดเป็นเหตุเป็นผลแต่โดยมากจะมาตกอยู่ในทิฏฐิหรือแนวคิดที่เรียกว่าเหตุเดียวผลเดียวคือจะมองว่าเราต้องการผลอย่างนี้ก็ทำเหตุนี้ถ้าทำเหตุนี้แล้วไอ้ผลนี้ก็จะเกิดขึ้นแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยก็ไปติดในความคิดนี้เป็นหลักใหญ่อยู่แต่ว่าเขาไม่ได้ติดทีเดียวนะเวลาเขาดำเนินการเนี่ยเขาก็รู้เขาเรียกว่าตัวแปรอะไรเป็นต้นแต่ทีนี้ว่าไอ้ตัวความคิดพื้นฐานเนี่ยมันจะไปติดอยู่คือไม่ได้เอาไอ้หลักการเนี่ยมาเป็นตัวมองทั้งหมดเวลามองเป็นเหตุการณ์หลักเนี่ยก็จะมองเหตุเดียวผลเดียวเนี่ยแล้วเอาตัวอื่นประกอบก็เลยบางทีไม่ชัดแล้วมันก็ทำให้เกิดปัญหามากนี่พุทธศาสนาเนี่ยถือว่าลัทธิเหตุเดียวผลเดียวเนี่ยผิดท่านเรียกว่าเอกการณวาดลัทธิเหตุเดียวผลเดียวมีเหตุหนึ่งก็เกิดผลอันหนึ่งอ้าวฉันปลูกเมล็ดพืชข้าวก็เกิดข้าวขึ้นมาอ้าวก็เหตุเป็นผลใช่ไหมมนุษย์ทั่วไปก็จะคิดอย่างนี้นึกว่าอย่างนั้นพุทธศาสนาบอกมองให้ดีนะระวังเนี่ยจะผิดนี่แหละพอมนุษย์มองเหตุเดียวผลเดียวเนี่ยทำให้เกิดความพลาดขึ้นมาเช่นอย่างเรื่องของการแพทย์เรื่องของเคมีที่ทำไปทำมาตอนหลังเนี่ยก็ได้ความเข้าใจขึ้นเยอะก็ระมัดระวังเราก็นึกว่าทำอันนี้ขึ้นมาเราต้องการผลอันนี้ผลจะเกิดจากเหตุเราต้องการผลนี้ผลเกิดจากเหตุ เหตุของมันคืออะไรค้นให้ได้แล้วเราก็ทำเหตุนั้นแล้วก็จะได้ผลอันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามสืบค้นอันนี้จนกระทั่งทำอะไรต่ออะไรเป็นผลสำเร็จมากมายนี้ปรากฏว่าได้ผลจริงทำอะไรต่ออะไรออกมาได้ผลเป็นยาเป็นอะไรสารเคมีมาใช้ในเรื่องของกระบวนการต่างๆในชีวิตความเป็นอยู่ในการรักษาโรคอะไรต่างๆเนี่ยได้ผลเยอะเลยแต่ว่าต่อมาก็เริ่มมีคำว่าผลข้างเคียงเอาละปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่นั้นไอ้ผลที่ตัวเองต้องการได้แต่ปรากฏว่ามันมีผลอื่นขึ้นมาด้วยและบางอย่างนี่ร้ายแรงมากทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มระวังก็มาเลยกลายเป็นว่ามีผลข้างเคียงมีผลติดตามผลพลอยผลพ่วงอะไรต่างๆเหล่านี้เยอะหมดเลยนี่คือท่านบอกว่าผลหนึ่งก็ไม่ใช่เกิดจากเหตุเดียวแต่เกิดผลหลากหลายจากปัจจัยอันหนึ่งนะผลอันหนึ่งก็จากปัจจัยหลากหลายที่เกิดผลอันหนึ่งเนี่ยปัจจัยมันเยอะแยะเราไปเอาจับที่เหตุตัวเดียวก็อย่างที่ยกตัวอย่างบ่อยๆง่ายๆเช่นท่านจะปลูกมะม่วงเนี่ยเราก็บอกว่าต้นมะม่วงเป็นผลแล้วอะไรเป็นเหตุเราก็นึกว่าเม็ดมะม่วงถูกไหมเราก็ว่าต้องมีเม็ดมะม่วงเป็นเหตุก็ถูกก็สิถ้าไม่มีเม็ดมะม่วงหรือว่าไม่มีหน่อไม่มีอะไรเขาเรียกตอนเติมและตามกระบวนการของมันนะไม่มีเหตุอันนั้นแล้วก็ผลก็เกิดไม่ได้แต่นี้แล้วท่านเอาเม็ดมะม่วงเนี่ยมาแล้วให้มันเกิดเป็นต้นมะม่วงเลยได้ไหมก็ไม่ได้ต้องมีปัจจัยพร้อมต้องว่าท่านเรียกว่าต้องปัจจัยพร้อมก็เอาเม็ดมะม่วงไปปลูกลงในดินมีปุ๋ยมีน้ำมีอุณหภูมิมีอากาศแก๊สอะไรต่างๆเนี่ยพรั่งพร้อมเมื่อปัจจัยพรั่งพร้อมแล้วผลจึงเกิดนี่อย่างเงี้ยอันนี้ก็เอาละในแง่ผลอย่างหนึ่งเกิดจากปัจจัยหลากหลายเนี่ยก็ง่ายแหละพอชี้ก็เห็นเลยในทางกลับกันเนี่ยปัจจัยอันหนึ่งเนี่ยส่งผลหลากหลายไอ้ตอนนี้แหละที่ว่าเวลาเราต้องการผลอันหนึ่งเนี่ยเราทำเหตุนั้นเราก็มองเฉพาะผลที่เราต้องการเราไม่ได้ดูว่าที่จริงไอ้เหตุหรือปัจจัยที่เราทำเนี่ยมันไปส่งผลอื่นอีกเยอะแยะเลยตรงนี้แหละที่มันเป็นปัญหาคือเราเริ่มเรียนรู้ได้ก่อนตรงที่ว่าผลเนี่ยเกิดจากเหตุแล้วมีปัจจัยหลากหลายให้พร้อมอันนี้ได้เรียนรู้ขึ้นมาแล้วก็พยายามทำหาปัจจัยให้พร้อมแต่ว่าไอ้ตอนที่ปัจจัยหนึ่งเนี่ยมันเกิดผลหลากหลายตอนนี้ไม่เคยได้มองตอนนี้ก็เริ่มแหละโอ้ไม่ได้แล้วไปทำเหตุปัจจัยเขาอันหนึ่งเนี่ยไอ้ที่เราต้องการผลอันนั้นน่าได้จริงแต่มันเกิดอะไรอีกบ้างตีนี้ดิ ผลข้างเคียงเกิดขึ้น ครับผลข้างเคียงไอ้พวกเนี่ยตามไม่ไหวไอ้ตรงนี้แหละครับที่ตามไม่ไหวเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จะแย่ตรงนี้คือพอต้องการผลอันหนึ่งก็จับเหตุปัจจัยนั้นให้ได้แม้แต่ปัจจัยประกอบอื่นก็เพื่อผลอันนี้เท่านั้นแต่ตัวไม่ได้รู้ว่าไอ้ที่ไปทำเหตุปัจจัยเหล่านั้นนะแต่ละอันละอันมันส่งผลของมันอีกเยอะแยะเลยสมมติว่าเราเอาเหตุปัจจัยมาทำเพื่อให้เกิดผลที่เราต้องการอันเดียวแล้วเราไปทำเหตุปัจจัยตั้ง20เนี่ยและไอ้20นั้นแต่ละอันมันส่งผลตั้งเท่าไหร่นี่แหละครับจุดที่จะตันตอนนี้วิทยาศาสตร์ตามไม่ไหวเชื่อไหมท่านเห็นไหมว่าตามไม่ไหวเลยไอ้ปัจจัย20อันที่ให้เกิดผลที่ตัวต้องการนั่นน่ะมันส่งผลอะไรบ้างเป็นจุดจะเรียกว่าจุดบอดเลยก็ได้ที่จะเป็นปัญหามากทีนี้กระบวนการก็ธรรมชาติที่มันเป็นของมันน่ะก็คือเหตุปัจจัยมันพรั่งพร้อมของมันใช่ไหมมันจึงเกิดผลอันนั้นแล้วเวลามันส่งผลมันก็ส่งกันไปมันเป็นความสัมพันธ์ของมันในระบบของมันเองมันก็เลยเกิดสมบูรณ์ขึ้นมาทีนี้พอเราทำอย่างนี้มันเกิดไม่สมดุลแล้วแล้วเราตามไม่ไหวเนี่ยจะเป็นจุดที่ลำบากกับวิทยาศาสตร์มากแล้วจะทำไงตามไหวล่ะใช่ไหมเนี่ยแหละครับ ความก็เกิดภาวะเยอะแยะเลยครับส่งผลมาถึงภาวะโลกร้อน นี่แหละนี่แหละนี่แหละตัวอย่างนะ นี่ก็คือการที่วิทยาศาสตร์ภูมิใจแล้วนึกไม่ถึงต่อมาถึงตอนหนึ่งจึงเริ่มอะไรกันเนี่ยวุ่นวายหมดแล้วตัวจะแย่แล้วสิตอนนี้ก็เลยสำนึกขึ้นมาแล้วทีนี้ก็พอเกิดอย่างนี้หนึ่งทางนักปราชญ์ทางวิทยาศาสตร์เองก็เกิดพูดขึ้นมาอย่างนี้สองก็ปรากฏการณ์ที่เป็นผลจากความเจริญวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทำขึ้นมาแล้วมันมีผลข้างเคียงผลพลอยที่ไม่ดีขึ้นมามนุษย์เริ่มเกิดความไม่ไว้วางใจวิทยาศาสตร์ก็เลยวิทยาศาสตร์จึงเริ่มเสื่อมความนิยมทีนี้มนุษย์เนี่ยมันเสียอย่างสุดโต่งพอว่าเสื่อมความนิยมวิทยาศาสตร์ก็หันไปหาไสยศาสตร์อีกก็เลยกลายเป็นคนไม่เอาเหตุเอาผลเลยอีกอย่างนี้เรียกว่าสุดโต่งนั้นท่านให้สำนึกให้มีสติระมัดระวังคืออย่างน้อยเราก็เตือนใจตัวเองว่าอย่าประมาทนะว่าเรารู้หมดนักวิทยาศาสตร์นั่นก็ตัวรู้พอแล้วไปทำอย่างนั้นเข้านั้นท่านจึงให้ไม่ประมาททำอะไรต้องคำนึงถึงเหตุปัจจัยให้รอบที่สุดทำไมจำเป็นต้องทำเอาทำแต่ว่าไม่ประมาทนะต้องรู้ว่าที่เรารู้เนี่ยอาจจะยังไม่พอต้องศึกษากันทีนี้อย่างเนี้ยก็เรื่องจิตเรื่องวัตถุเนี่ยท่านไม่ให้ไปบอกว่าเป็นของตายตัวอย่างนั้นสภาวธรรมมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เรานึกเป็นขาวเป็นดำเป็นแดงอะไรไปนะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปตายตัวถ้าเรียกว่าสภาวธรรมมันก็มีอยู่ของมันตามธรรมชาติแต่มันไม่ได้มีอยู่เป็นเด็ดขาดโดดเดี่ยวต่างหากจากกันมันมีอยู่ในระบบความสัมพันธ์เนี่ยมันสัมพันธ์กันแล้วเมื่อกี้ท่านถามอะไรตอบหรือยังเนี่ย ก็ตอบไปแล้ว ตอบไปแล้วอาจจะตอบก็ใช้ได้โมจนาก็ลองถามกันดูคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยมนุษย์จะต้องพยายามช่วยกันอีกเยอะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากเรื่องนามธรรมตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็มาสนใจเรื่องนามธรรมเนี่ยมากเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ละเอียดมากแล้วมันกลายไปว่าตัวเองที่ไปศึกษาที่เรียกว่าไปค้นคว้าวิทยาศาสตร์เนี่ยไอ้ตัวเองที่เป็นส่วนสำคัญเนี่ยมันไปอยู่ที่จิตซะแล้วก็กลายเป็นส่วนที่ตัวเองเนี่ยเข้าใจน้อยที่สุดแล้วเมื่อไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้สิ่งที่มันเข้าใจด้วยว่าไอ้ที่มันเข้าใจนะมันถูกหรือผิดตรงลงเนี่ยเลยกลายไปว่าเหมือนกับนักปรัชญาในยุคต้นเนี่ยพวกนั้นก็เถียงกันแยกเป็นสองพวกพวกหนึ่งว่าจิตมีจริงอีกพวกหนึ่งว่าวัตถุมีจริงจิตไม่มีอะไรเนี่ยตั้งแต่ยุคนั้นก็แสดงว่านักปราชญ์ท่านก็เก่งแต่ก็เถียงกันไปแบบว่ามักจะไปสุดโต่งอย่างพวกที่ว่าจิตเท่านั้นมีจริงก็บอกอย่างนี้เพราะว่าวัตถุที่เราเห็นเรารับรู้ได้ยินเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่ามันรู้จักจิตจิตบอกเราถ้ามันบอกยังไงเราก็เชื่อไปตามนั้นคนตาบอดมาก็รู้จักไม้จากหูถูกไหมฮะจริงไหมจริงอ้าวไม้เป็นยังไงก็เคาะพอเคาะได้ยินไม้ไม้คืออย่างนี้แล้วไม้ในความเข้าใจของคนตาบอดเนี่ยเป็นยังไงครับ ก็แข็งแข็ง ก็เสียงป๊อกป๊อกเลยนั่นคือไม้ใช่ไหมนั่นคือไม้นะทีนี้ถ้าเราไม่มีตาไม่มีหูก็มีแต่ลิ้นรับรสอ้าวอยากจะรู้ไม้เป็นยังไงเอาลิ้นไปลิ้นดูแล้วพวกลิ้นนี่ก็เก่งนะครับท่านเรียกว่าอินทรีย์นะอินทรีย์เนี่ยมารับรู้แล้วถ้าฝึกดีเนี่ยมันจะคมชัดมากอย่างคนสมัยโบราณเนี่ยเช่นอย่างเรื่องว่าเหรียญจริงเหรียญแก้เหรียญแก้เหรียญปลอมอะไรเงี้ยคนสมัยโบราณเขาก็เก่งกันนะพวกเนี้ยหนึ่งคำบางทีไม่ต้องเห็นเลยใช่ไหมบางทีอ้าวเห็นก็ช่วยให้รู้แหละบางคนนี่ไม่ต้องเห็นคำรู้เลยใช่ไหมบางคนนี่ลิ้นสัมผัสแตะรู้เลยมันแยกวัตถุโลหะชนิดต่างๆได้เนี่ยประสาทสัมผัสของมนุษย์แต่ละอย่างเนี่ยมันฝึกได้มีความคมชัดอย่างง่ายๆอย่างตาเราเนี่ยนะก็คมชัดไม่เท่ากันอย่างชาวเขาเขาอยู่มาเขาไม่มีวิทยาศาสตร์บางทีเก่งกับพวกในเมืองอื่น พอเห็นแดดอย่างนี้บางวันเนี้ยจะมีฝนหนักแดดอย่างนี้สีอย่างนี้ดูออกนะในตาประสาทสัมผัสคมมากถ้าคนในเมืองไปไม่รู้เรื่องเลยอ้าวหูก็เหมือนกันหูคนตาบอดบางคนนี่ได้ยินรถมาบอกได้เลยว่ารถสายไหนเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมนะหรือรู้ความกระเทือนประสาทสัมผัสเนี่ยมีความสามารถของมันอย่างหมอเหมือนกันหมอสมัยก่อนนี้เก่งเนี่ยพอมองเห็นคนไข้เดินเข้ามาเนี่ยท่าทางลักษณะบอกได้ก่อนขั้นหนึ่งแล้วมีหวังเป็นโรคอย่างนั้นเอาละตาเนี่ยหรือช่างเครื่องยนต์เก่งๆเนี่ยเอาลองเปิดเครื่องดูสิมันเสียอะไรพอได้ยินเนี่ยบางทีแทบจะบอกได้เลยว่าเสียที่ไหนเนี่ยคือประสาทสัมผัสของมนุษย์ความคมของอินทรีย์นี่มนุษย์ถ้าไม่ฝึกเนี่ยอินทรีย์พวกนี้ก็จะด้านจะหยาบอย่างหมอปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกในการที่ตรวจคนไข้อะไรจะอะไรมากเนี่ยนะพอคนไข้มาก็สั่งเข้าเครื่องเอาเข้าเครื่องเครื่องตรวจให้หมดเสร็จแล้วกลายเป็นว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเครื่องเนี่ยตัวเองตรวจไม่ได้นะแย่เลยถูกไหมเนี่ยนี่แหละครับเพราะฉะนั้นจึงต้องไม่ประมาทแม้จะมีเครื่องมือช่วยเราต้องบอกว่าเครื่องมือเทคโนโลยีนี้มาเสริมความสามารถเราอย่าให้เราขึ้นกับมันหลักการสำคัญเลยนี่มนุษย์สมัยเนี้ยไม่ฝึกอินทรีย์กลายเป็นว่าไปมาขึ้นต่อเทคโนโลยีพอไม่มีเทคโนโลยีอยู่ไม่ได้หมดเลยทำอะไรไม่ได้เลยเป็นมากแล้วนะเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เครื่องคิดเลขสมัยก่อนนี่พอเข้าเรียนประถมต้องท่องสูตรคูณมีเลขคิดในใจถูกไหมสมัยก่อนมีวิชาเลขคิดในใจต้องคิดเลขในใจกันให้เก่งเลยเดี๋ยวนี้คิดไม่ออกแล้ว มือผมนี่ยังได้เรียนพวกนี้อยู่ ใช่ไหม แล้วก็เครื่องคิดเลขก็ยังไม่ใช ้แล้วเดี๋ยวนี้เป็นไง เดี๋ยวนี้ก็ผมเข้าไปห้องต่อไปแล้วรุ่นผมเด็กผมยังไม่ใช้สไลด์ลูอยู่ครับ เนี่ยบางทีบางคนเด็กๆสมัยนี้หรือคนขายของเนี่ยไม่มีเครื่องคิดเลขคิดไม่ออกฉะนั้นอินทรีย์คมชัดเนี่ยสำคัญนะครับอย่าไปประมาทถ้าฝึกไว้ได้ดีที่สุดแล้วมนุษย์จะมีความเป็นตัวของตัวเองยังมีอิสรภาพแล้วให้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องเสริมอยากตายไปว่าพอมีมันแล้วเราหมดอิสรภาพแล้วต้องขึ้นต่อมันอันนี้อย่างหมอที่ว่าเอ้าตาดูรู้บางทีสัมผัสแปะนิดรู้เป็นโรคอะไรใช่ไหมเนี่ยเรื่องความคมชัดของอินทรีย์เนี่ยสำคัญมากนี่อินทรีย์เหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่ว่ามันมาช่วยให้ชีวิตเราเข้าถึงในความรู้ความเข้าใจต่างๆเหล่านี้เมื่อกี้ผมจะตอบเรื่องอะไรเลยพูดเรื่อยเปื่อยมาเรื่องความคมชัดก็อินทรีย์แล้วช่วยทวนคำถามอีกทีไม่ใช่เมื่อกี้มาเรื่องอะไรแล้วอันนั้นไปขั้นหนึ่งแล้วเมื่อกี้ว่าจะพูดตอบอะไรนะใครถามอีกหรือเปล่าเลย หลวงพ่ออธิบาย เลยพูดด้วยไปเนี่ยสมองชักจะแย่แล้วเนี่ยอินทรีย์ชักจะเสื่อมเนี่ยก็นี่แหละครับเพราะอินทรีย์เนี่ยสำคัญนั่นอินทรีย์มันก็ทำงานของมันเราต้องฝึกให้ดีแล้วการเข้าถึงความจริงก็อาศัยอินทรีย์เหล่านี้ที่จะรับรู้เมื่อกี้เนี่ยต้องการจะมาถึงบทสรุปอันหนึ่งแล้วก็เลยลืมไปเลยคืออธิบายเรื่องความคมชัดของอินทรีย์เนี่ยเพื่อจะมาตอบอันเนี้ยเลยลืมไปเลยว่าตัวประเด็นที่ต้องการคืออะไรพูดไปพูดไปเพลินเดี๋ยวคุยไปบางทีนึกออกเองอะไรนิมนต์มีอะไรก็ถามก ็งั้นแสดงว่าไม่ว่าจิตจะคืออะไรแต่ว่าทางที่ดีสิ่งที่เราควรจะสนใจก็คือจะทำยังไงให้จิตกับนะกับรูปเนี่ยทำงานให้มันสอดคล้องกัน ให้มันให้ออกเกิดผลเป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ฝึกมันไปฝึกมันไปแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเกิดความรู้ประจักษ์รู้ประจักษ์แม้จะจิตเองก็ต้องฝึกให้มันเกิดความรู้เข้าใจอย่างเราจะรู้จิตก็ต้องรู้ด้วยจิตรู้สภาวะของมันเนี่ยบางคนก็ไม่รู้เพราะไม่เคยได้ดูตัวเองดูจิตดูใจของตัวเองนะมีไอ้สิ่งที่พระท่านเรียกเจตสิก สิ่งที่ประกอบกับจิตความรู้สึกอะไรต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันเป็นไปยังไงพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้พระองค์ก็เล่าถึงพระองค์ก่อนตรัสรู้ไว้พระองค์เนี่ยมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นพระองค์ก็ตามดูมันว่ามันเกิดขึ้นยังไงมันเป็นไปยังไงมันดับไปยังไงจนกระทั่งพระองค์เนี่ยก็เข้าใจจิตของพระองค์จากการรู้เนี่ยตามดูมันไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงในการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็คือกระบวนการเป็นไปของมันเป็นไปยังไงแล้วมันก็ส่งผลเป็นปัจจัยต่อกันอย่างที่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์กันมนุษย์จะไม่ได้เข้าใจความจริงเฉพาะศึกษาสิ่งนั้นหรอกมันเข้าใจจากรู้ความสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆด้วยปัจจัยทั้งหลายอื่นๆมันมาสัมพันธ์กันหมดอันนี้มาดูจิตของตัวเองเห็นความเกิดดับอะไรต่างๆมันก็จะเข้าใจส่วนนามและส่วนนามมันก็ไปโยงกับส่วนรูปแล้วมันจึงจะค่อยๆเรียกว่าประจักษ์ความจริงขึ้นไปประจักษ์จากการที่ก็ดูจากสภาวะที่มันเป็นไปแต่ละขณะพอเราจะรู้เข้าใจก็คือขณะนั้นพอต่อจากนั้นแล้วมันก็เป็นอดีตมันก็เป็นสัญญาเป็นสิ่งที่จำไว้ก็ระลึกขึ้นมามันก็เป็นภาพแหละมันไม่ใช่ของจริงแล้วใช่ไหมพอมันผ่านขณะนั้นไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เก็บไว้ในความทรงจำระลึกขึ้นมามันก็เป็นภาพถ้าเราจะดูของจริงก็ต้องดูที่มันกำลังเกิดขึ้นตั้งดับไปก็เลยในที่สุดพระอาจารย์ก็สอนว่าให้ดูความจริงจากความจริงความจริงจากความจริงไงก็คือขณะที่มันกำลังเป็นอยู่เนี่ยเพราะว่ามันผ่านไปขณะหนึ่งแล้วมันเป็นสัญญาไปแล้วมันเป็นความจำไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วมันเป็นภาพไปแล้วนี่มนุษย์ก็ไปศึกษาจากภาพเนี่ยส่วนมากก็ต้องยอมรับว่านั่นคือยังไม่ใช่ของจริงแท้เราก็เลยต้องมาศึกษาทุกขณะท่านบอกว่ารูปเกิดดับขณะหนึ่งและจิตเกิดดับ17ขณะก็หมายความว่าจิตมันมีความเกิดดับหรือมีความเป็นไปเนี่ยรวดเร็วมากรูปธรรมมันก็เร็วอยู่แล้วนะความเกิดดับของมันดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ยากไม่รู้จะใช้ศัพท์อะไรก็เรียกว่าละเอียดอ่อนแต่ว่าเอาในแง่ประโยชน์ในการใช้ก่อนคือหนึ่งก็การรู้ความจริงรู้สภาวะสองก็คือการใช้ประโยชน์หรือทำให้เป็นประโยชน์นี้ยังไงก็ตามตอนนี้ก็คือว่าให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจากการที่เราฝึกเราศึกษามันก็เกิดประโยชน์ในการที่เกิดประโยชน์ต่างๆนอกจากประโยชน์หยาบๆที่มันใช้ในชีวิตประจำวันก็คือประโยชน์กับตัวชีวิตเองก็คือในขณะที่เราทำประโยชน์เหล่านี้เราก็ฝึกรูปธรรมนามธรรมของเราไปตัวชีวิตเองรูปธรรมนามธรรมก็พัฒนาขึ้นไปมันก็มีความชำนาญมีความสามารถเพิ่มขึ้นมีอะไรมั้ยครับอาซีมีอะไรคุยกันมันก็วิววิวร่างกายไม่ค่อยทนทานเกียร์ไม่มีคำถามอะไรก็วันนี้ก็เอาคุยกันเท่านี้ก่อน